ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखे बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण के अंतिम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। मंत्रार्थ हो गया था सामान्य रूप से, किंतु यह एक विचार उठता है। दो प्रकार की श्रुतियां हैं, उस ब्रह्मनिष्ठ जो आनंद है वो कुछ लोग कहते हैं श्रुति बोलती, कुछ श्रुतियां बोलती है वो माने विषय नहीं होता, संवेद्य नहीं होता, एकत्ववादी श्रुतियां संवेद्य नहीं होता कहती, किंतु कुछ श्रुतियां हैं तैतरीय आदि परिषद में श्रुतियां आई है कि वो संवेद्य है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान इत्यादि आया है, आनंदो ब्रह्मेदि जाना, किसको जाना, आनंद को जाना, इत्यादि श्रुतियां हैं। इसे वो संवेद्य दिखता है उनको देख करके। और यत्र तो अस्य सर्वम आत्मविभूत तत्केन कम पश्यत केन कम श्रुतियाद आदि, ये श्रुति देखने पर असंवेद्य जाना जाता है, श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखता है। वो आनंद संवेद्य है असंवेद्य है विचार होना है, अत्र एकदम विचारित है आरंभ की कथा। एक तो ये श्रुतियों के कारण से विचार करना है। यहां पर विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम आया हुआ है, यहां भी आनंद शब्द आया है, तो इसलिए आनंद को संवेद्य है कि असंवेद्य, ज्ञान का विषय होता या नहीं होता विचार करना है। श्रुतियों को परस्पर द्वैतवाद अद्वैतवाद को देखते हुए ऐसा विचार करना आवश्यक। दूसरी बात, मोक्षवादियों का विवाद भी है, जितने भी मोक्षवादी लोग हैं उनको परस्पर विवाद है। मोक्ष संबंधी जो सुख है आनंद है, कोई कहते संवेद्य है, कोई कहते असंवेद्य है, इसलिए भी विचार करना आवश्यकता है। टीका अर्थवास्य हो गया था, इसकी टीका है तामेव विप्रतिपत्तिम विवृणती। कहा कोई जो विवाद है मोक्षवादियों का विप्रतिपत्ति पर विवाद, परस्पर विवाद, उसकी व्याख्या करते हैं। कहा सांख्या वैशेषिकाश्च मोक्षवादिनो नास्ति मोक्षे सुखम संवेद्यम इति एवं विप्रतिपन्ना। सांख्य लोगों और वैशेषिक लोग हैं ये दोनों, मोक्षवादी हैं ये भी मोक्षवादी लोग, इनका नास्ति मोक्षे सुखम, मोक्ष अवस्था में सुख नहीं है ऐसा मानते हैं। सुखम संवेद्यम सुखम नास्ति, संवेद्य सुख नहीं है वहां, संवेद्य सुख नहीं है इत्येवं विप्रतिपन्ना, इस प्रकार से विवाद को प्राप्त है। अन्य और अन्य लोग जो हैं पौराणिक लोग निरते स्वयं सुखम संवेद्यम विप्रतिपन्ना, नहीं वहां मोक्ष अवस्था में निरते से सुख है, साथी से सुख है, निरते से सुख है, किंतु स्व संवेद्य है कोई मुक्त पुरुष ही जानता है, दूसरे को अनुभव नहीं होता, स्व संवेद्य सुख है, संवेद्य माना उन्होंने पौराणिक को, और इन्होंने असंवेद्य माने संवेद्य सुख नहीं है कहते हैं। मोक्षवादियों को जो विवाद से भी इस स्मृति को भी विचार करा, यह आनंद जो आया विज्ञानम आनंदम इत्यादि यहां श्रुति ब्रह्मो इत्यादि आया है, तो ये आनंद संवेद्य है कि असंवेद्य विचार करना है। ठीक है, हम कहते हैं विमर्श पूर्वकम पूर्व पक्ष में गढ़ाते हैं, विचार पूर्वक पहले पूर्व पक्ष को लेते हैं। सत्र की टिप्पणी में कहा सब प्रयोजकम विचारम कार्यम इति उक्त्या, माने प्रयोजक के सहित प्रयोजन के सहित विचार करना चाहिए, इसका प्रयोजक क्या है विचार करना चाहिए, या आदि में लगाकर कहा विमर्श पूर्वकम पूर्व पक्ष विक्रांति, कहा माने प्रयोजक के सहित विचार करना चाहिए, इसलिए विमर्श पूर्वक पूर्व पक्ष को बदल लेते हैं। किम तावत, क्या निष्कर्ष क्या निकलेगा, वह आनंद मोक्ष अवस्था के आनंद को संवेद्य मानना कि असंवेद्य मानना, चिंता वो कहता है युक्तम आनंदादि सर्वणार्थ, युक्तम आनंदादि सर्वणार्थ आया है, आनंदादि सर्वण होने से युक्त है, संवेद्य युक्त है, पूर्वादि बोलता है क्यों, जक्षत क्रीडन रमण पूर्व पक्ष वाक्य है ऐसा आया है, वहां पर हंसता हुआ खाता हुआ पितरों के साथ क्रीड़ा करता हुआ स्त्रियों के साथ आनंदित होता हुआ इत्यादि आया है, स यदि पितृलोक काम भवति इत्यादि श्रुति है, तस्य पितर समुत्तिष्ठते इत्यादि आया है। यह सर्वज्ञ सर्वित जो सर्वज्ञ है, जो सर्वेत्ता है इत्यादि, सर्वान कामान समुश्रुते सारे भोगों को प्राप्त करता है मोक्ष अवस्था में, ऐसा आया है इसलिए इत्यादि श्रुति। जो मोक्षे सुखम संपेत, मोक्ष का जो मोक्षकालीन जो सुख है संपेत है, ज्ञान का विषय होता है, ये पूर्व पक्ष बोलता है। टीका में कहते हैं आनंद आदि सर्वणात्, क्योंकि मोक्ष अवस्था में आनंद आदि का सुनाई पड़ रहा है, आनंद आदि सर्वणात्, यही है आनंद आदि सर्वणात्। विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इति श्रुते, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म या जो श्रुति आई अभी, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायणम, यह श्रुति में श्रुते मोक्षे सुखम संवेद्यम, मोक्ष अवस्था में सुख संवेद्य सुख है। इति उक्तम इति संबंध, ऐसे संबंध करना ऐसे होना चाहिए, मोक्ष अवस्था के सुख को संवेद्य मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्ष होता है। तत्र वाक्यांतराणी उदाहरण, उसी विषय में मोक्ष अवस्था के सुख आनंद जो है संवेद्य है, इसमें अन्य वाक्यों का भी उदाहरण देते हैं पूर्वादी देता है। कहा दस नंबर ने कहा आनंद से वेद्यत्व तत्र आनंद वेद्य है संवेद्य है, ज्ञान का विषय बनता है वो, ऐसे पूर्वादी कहा। जक्षत इत्यादि का जक्षत क्रीड़न रवान इत्यादि आया है, हंसता हुआ खाता हुआ पितरों के साथ खेलता हुआ और स्त्रियों के साथ रमण करता हुआ इत्यादि, स यदि पितृलोक काम बहुत ही या सर्वज्ञ सर्वित सर्वान काम समस्त इत्यादि श्रुति जो मोक्ष सुखम संभ्यत ये पूर्वादी कहा। ठीक है, हम कहते हैं पूर्व पक्ष में आक्षिपति सिद्धांति पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप करते हैं और सिद्धांत वाक्य आएगा पूर्व पक्षम आक्षिपति पूर्व पक्ष के ऊपर आक्षेप करते सिद्धांत कैसे संबद्ध होगा सुख वहां नहीं हो सकता ये कहना है। मनु करके भाषण में कहा मनु एकत्व कारक विभाग अभावाद विज्ञान अनुपत्ति, मोक्ष अवस्था में अद्वैत है, अद्वैत होने पर फिर कारक का विभाग होगा नहीं, कर्ता और क्रिया आदि होगा नहीं, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी कैसे होगा जानना, यदि कर्ता ही नहीं रहेगा एकत्व अवस्था में कर्ता नहीं अतिरिक्त नहीं है वहां, ज्ञान अतिरिक्त नहीं है ज्ञेय अतिरिक्त नहीं है, यदि आनंद अतिरिक्त होता ज्ञान अतिरिक्त होता ज्ञाता अतिरिक्त होता त्रिपुटी होती तब तो होता, मोक्ष अवस्था में अद्वैत है ये सिद्धांत का एकत्व का एकत्व होने अद्वैत अद्वैत होने पर मोक्ष अवस्था में अद्वैत है, इसलिए कारक विभाग अभाव, कारक विभाग होने से ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय तीन बन नहीं सकते तो कैसे संबंध बनेगा आनंद नहीं बन सकता, इसे अनुपत्ति संवेद्य संवेद्य अनुपत्ति संवेद्य नहीं हो सकता। एक टीका में कहते हैं मोक्ष चेत इष्यते सुख ज्ञानम, आनंद का ज्ञान सुख ज्ञान है ना, आनंद का ज्ञान आनंद बोले सुख बोले की चीज है, मोक्ष में यदि तुम्हें स्वीकार किया जाता है सुख का ज्ञान मैंने आनंद का ज्ञान तरी तद अनेकाकार अनेक कारक साध्य हो, आनंद का जो ज्ञान होगा अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होगा, कर्ता चाहिए माने ज्ञाता चाहिए ज्ञान चाहिए ज्ञेय हो तभी सिद्ध होगा। एक मोक्षे चेत इष्यते सुख ज्ञानम, यदि सुख माने आनंद, आनंद का ज्ञान यदि तुम्हें स्वीकार किया जाता है पूर्व पक्षी सिद्धांत कह रहे हैं तरी तद अनेका कारक साधन, वो जो सुख का ज्ञान है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होगा, बच्चों ऐसा कहना चाहिए क्रियात्वाद, क्यों ज्ञान क्रिया है ज्ञान धातु क्रिया है क्रियात्वाद, पाकादिवत जैसे पाकादि क्रिया है अकेला पाकने में तक अनेक कार्य के द्वारा साध्य होता है पाक, कर्ता आदि अनेक कार्य की आवश्यकता है तभी तो पाक सिद्ध होता है, इसी प्रकार अनेक कार्य से सर्वैकत्व च जब एकत्व में पहुंचा हुआ है मोक्ष अवस्था में सबके सब एक हो गए सर्वैकत्व च मोक्षे कारक विभाग अभावात, इसलिए मोक्ष अवस्था में सर्व एकत्व हो रखा है कार्य का विभाग हो नहीं सकता है, कार्य का विभाग अभाव न सुख संवेदन संभवती, इसलिए वो आनंद सुख माने आनंद है वो संवेदन नहीं हो सकता, ये सिद्धांत का कहना है। ग्यारह की टिप्पणी में कहा अद्वैत्व कहा आगे जन्य से कारक अपेक्षाएं अपनी सुख ज्ञान से अजन्यत्वात् न तद अपेक्षा की आशंका है, पूर्वादि शंका करता है कि नहीं जन्य जो ज्ञान होगा घट ज्ञान पट ज्ञान मठ ज्ञान जन्य ज्ञान होते हैं सामग्री से जन्य होते हैं ज्ञान होता है, वो ज्ञान एक कारक की अपेक्षा होती है जन्य ज्ञान के लिए, अनेक कारक साध्य होता है वो, किंतु मोक्षकालीन जो ज्ञान है वो तो जन्य नहीं है, अजन्य ज्ञान है, इसलिए उसके लिए कारक की आवश्यकता नहीं। पूर्वादी कहता है जन्य से ज्ञान से जो जन्य ज्ञान है उसे कारक अपेक्षायाम भी, कारक की अपेक्षा होने पर भी, जन्य ज्ञान के लिए कारक चाहिए, कारक की अपेक्षा होने पर भी सुख ज्ञान से अजन्यत्वा, जो आनंद का जो ज्ञान है ना मोक्षकालीन जो आनंद का ज्ञान, अजन्य ज्ञान है, सुख माने आनंद अजन्य होने से न तद अपेक्षा, कार्य की अपेक्षा नहीं वहां, इसलिए हो जाएगा संवेद्य बन जाएगा, कार्य की अपेक्षा ही नहीं वहां। ये पूर्वादि की शंका आ गई, तो सिद्धांत कहते हैं क्रियायाश्च अनेक कारक साध्यत्वात् विज्ञान से क्रियात्वात्, क्रिया जो कोई भी क्रिया होती है क्रिया अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होता है, माने कर्ता आदि अनेक कारक हो तो क्रिया की सिद्धि होती है, और विज्ञान या जो विज्ञान है ज्ञान है वो विज्ञान धातु का अर्थ क्रिया है, वो ज्ञान का अर्थ जानना क्रिया होता है, क्रिया होती होता है क्रिया या से अनेक कारक साध्यत्वात्, क्रिया जो होती है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है, कोई भी क्रिया अकेले से नहीं होती, अनेक कार्य के द्वारा साध्य है वो विज्ञान से, और जो विज्ञान है जो आनंद का जो विज्ञान होना है मोक्षकाल विज्ञान है वह क्रियात्वाद, वो भी क्रिया है, क्रिया क्या ज्ञान धातु क्रिया धातु जितने भी क्रिया अर्थ में होते हैं ज्ञान धातु से ज्ञान बनना है, यही है क्रियात्वाद, क्रियात्वाद बोल दिया टिप्पणी तो नहीं है क्रिया है, इसलिए कहा नैष दोष। पूर्वाजी ने कहा विज्ञान से क्रियात्वाद, सिद्धांत ने कहा था, सिद्धांत ने बता दिया था ये एकत्व अनवर कारक का विभाग हो नहीं सकता, मोक्ष अवस्था अद्वैत अवस्था है, कारक विभाग हो नहीं सकता, कारक विभाग न होने पर या ज्ञान उत्पन्न होना संभव नहीं वहां। तो पूर्वादि ने ये कहा कि क्रियाया से अनेक कारक साध्यत्व, सिद्धांत ही बोल रहे हैं क्रिया जो होती है अनेक कारक के द्वारा सिद्ध है होती है, और विज्ञान से अक्रियत्व, विज्ञान जो है अक्रिय है क्रिया नहीं है, विज्ञान से क्रियात्व क्रिया रूप है, अनेक कारक के द्वारा सिद्ध होना चाहिए, वह अनेक कारक है ही नहीं, कैसे विज्ञान होगा आनंद का। इसे जाने कहा पूर्वादि बोलता नहीं सदोष, ये कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, शब्द प्रामाण्यात भवेद विज्ञान आनंद विषय, शब्द प्रमाण है, श्रुतियां बोल रही है जक्षत रमाण आदि श्रुति बोल रही है, शब्द शास्त्र प्रमाण होने से विज्ञानम भवेद आनंद विषय, विज्ञान भवेद आनंद को विषय करने वाला ज्ञान होना चाहिए वहां भी, मैंने सुख को विषय करने वाला ज्ञान वहां भी होना चाहिए मोक्ष अवस्था में भी। पूर्वादी कह रहा है विज्ञानम आनंदम इत्यादि में आनंद स्वरूप से असंभ्यत्व अनुपन्न, जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म आदि जो वाक्य है ना, जो प्रकृति वाक्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि वाक्य जितने भी है, विज्ञानम आनंदम इत्यादि नहीं वाक्यानी इत्यादि वाक्य जो है आनंद स्वरूप से असंभ्यत्व, जो आनंद स्वरूप है वो यदि असंभ्य है संभ्य नहीं होता हो तो अनुपन्ना नहीं, घटेंगे नहीं, मोक्ष अवस्था में आनंद का अनुभव नहीं होता हो ये घटेंगे नहीं बाकी, ये पूर्वाधिकारी अवस्था में यह हम पहले कह चुके हैं, पूर्वाधि ने कहा सिद्धांत आगे बोलेंगे ठीक है। पूर्वाधिक का चल रहा था जन्य से कारकापेक्षा अभी सुख ज्ञान से अजन्यत्वात् न तद अपेक्षा दी कहा क्रियाया से, पूर्वाधि कहा था जन्य ज्ञान कार्य की अपेक्षा रखता है, फिर भी जो मोक्षकालीन सुख के आनंद का ज्ञान है अजन्य है, इसलिए उसकी कार्य की अपेक्षा नहीं उसको, यह शंका करके कहा क्रिया से सिद्धांत का नहीं, क्रिया से अनेक कार्य के साथ जाते कोई भी क्रिया हो ज्ञान माने क्रिया है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होता है, सिद्धांत ने कहा विज्ञान से क्रियात्वाद कहा ठीक है बताते हैं, या क्रिया सा अनेक कार्य साध्य व्याप्ति होगी, जो क्रिया होती है वो अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है, ये सिद्ध है या क्रिया ऐसा होगा जो जो क्रिया है वह अनेक क्रिया कारक साध्य अनेक कार्य के द्वारा साध्य इति व्याप्ति है, यह व्याप्ति होने से संबंध ऐसे दिखता है, जो क्रिया होती है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है ऐसे व्याप्ति होने से, गमनादौ अवगतत्वाद कहां देखा है जो क्रिया होती है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है, गमनादि क्रिया में देखा है अकेले में नहीं होगा अनेक कारक चाहिए तभी गमन होगा, माने गंतव्य स्थान होना चाहिए और चलने के लिए साधन होना चाहिए तभी गमनादि हो सकती है, अनेक क्रिया के द्वारा सिद्ध गमनादि भी सिद्ध है जो कारक हो, ये क्रिया होती है अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होती है, ये कहां देखा गमनादौ अवगतत्वाद गमनादि क्रिया में यह जाना गया है। ज्ञान से आप धातु अर्थ है, ज्ञान भी तो धातु का ही अर्थ है, ज्ञान धातु का अर्थ होता है, वो धातु का अर्थ होने से धातु का अर्थ क्रिया, सभी धातु क्रिया में प्रयुक्त होते हैं, क्रियावाचक होते हैं। ज्ञान से आप धातु अर्थ है, क्रियात्वाद क्रिया होने से अनेक कार्य के साथ देता सिद्ध आएगा, वो भी अनेक कार्य के द्वारा सिद्ध होना चाहिए, सिद्धांत कार्य सिद्धा एवं पूर्वादि का कहना है श्रुति प्रामाण्यम आश्रित पूर्वादि पर, श्रुति प्रमाण है इसमें, श्रुति के प्रमाण को आश्रय लेकर के पूर्वादि खंडन करता है, नहीं जन्य ज्ञान के लिए अनेक क्रिया साध्य होने पर भी, अनेक कार्य के साध्य होने पर भी मुख्य ज्ञान जो आनंद का ज्ञान है अजन्य ज्ञान है, उसके लिए अनेक कार्य की आवश्यकता, ये पूर्वादि का विज्ञान आनंद इत्यादि आनंद स्वरूप से असंवेदित्व अनुपन्न, ये वाक्य घटेंगे ही नहीं पूर्वादि कहा, शास्त्र प्रमाण आदि कहा था, ठीक है आदि श्रुति प्रामाण्य आश्रित पूर्वादि पर नैश दोष इत्यादि कहा, नैश दोष शब्द प्रामाण्यात भवेद विज्ञान आनंद, शब्द प्रमाण है इसमें, शास्त्र प्रमाण श्रुति प्रमाण है, इसलिए आनंद को विषय करने वाला ज्ञान होना चाहिए उस अवस्था में, ठीक है। तदेव स्फुट ही थी, उसी को स्पष्टीकरण करता पूर्वादि, तदेव माने वो जो बार की टिप्पणी में बताया, संग्रहण उत्तम आनंद विषय विज्ञान, संक्षेप में कहा गया जो आनंद को विषय करने वाला विज्ञान है उसी के विस्तार करता पूर्वादि, विज्ञानम आनंदम इत्यादि ने आनंद स्वरूप से असंभित अनुपन्नानी, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है श्रुति वाक्य है, आनंद स्वरूप से असंभित्व, आनंद स्वरूप यदि असंभित्य होता हो उस स्थिति में अनुपन्नानी, ये बात के घटेंगे नहीं, ये वचन घटेंगे नहीं, ये यदि अवचाम हम कह चुके आगे, ठीक है। अद्वय ब्रह्मणी श्रुति प्रामाण्यात आनंद ज्ञानम उत्तम अक्षिपति, सिद्धांति आक्षेप करते आक्षेप करते हैं क्या, अद्वय ब्रह्मणी श्रुति प्रामाण्यात आनंद ज्ञानम उत्तम, पूर्वादि ने कहा था अद्वय जो ब्रह्म है अद्वितीय ब्रह्म है उसमें श्रुति प्रमाण के कारण, श्रुति प्रमाण होने से आनंद का ज्ञान होता है उस काल में भी, ये पूर्वादि का कहना था उत्तम, पूर्वादि ना उत्तम, पूर्वादि ने कहा उसके ऊपर सिद्धांति आक्षेप करते हैं कैसे हो पाएगा, ये कहना चाहते हैं। 13 और 14 की टुकड़े का आनंद माने आनंद विषय का ज्ञान, कैसे ज्ञान है मोक्ष काल में आनंद को विषय करने वाला ज्ञान, आनंद विषय का उत्तम के ना पूर्वादि ना उत्तम, पूर्वादि ने कहा, ये 14 की टुकड़े बता दिया, आक्षिपति सिद्धांति आक्षिपति, सिद्धांति आक्षेप करते हैं कैसे, ननु करके सिद्धांत ने कहा, ननु वचने ना भी, वचन होने पर भी कोई वाक्य ऐसा आ गया कैसे, अग्नि शैत्यम उदकस्य च औष्णम न क्रियते, वचन होने पर भी अग्नि को शीतता नहीं किया जा सकते, अग्नि ठंडी होती है कहने से अग्नि ठंडी थोड़ी होती है, और जल गर्म होता है कहने से जल गर्म थोड़ी होता है, वचन है ना भी एक वचन के द्वारा भी अग्नि शैत्यम उदकस्य च औष्णम, अग्नि में शीतता और जल में उष्णता न क्रियते, वचन के द्वारा भी नहीं किया जा सकता इसको, वचन से नहीं होता क्रियते, ज्ञापकत्वाद वचना, वचन जो होते कारक नहीं है, बना नहीं सकते, क्या होते ज्ञापक होते हैं, जो वस्तु जैसा उसको बोल देते हैं, ये कारक नहीं होते, बना नहीं सकते, ज्ञापक होते हैं ये वचन जितने होते हैं, न च सिद्धांत कर न च देशांतरे अग्नि शीत ही शक्य थे ज्ञापयितुम, अगम्य वा देशांतरे उदकम, ऐसा ज्ञान किसी को कराया नहीं जा सकता, कैसे देशांतर अग्नि शीत, यहां तो अग्नि गर्म है किंतु अन्यत्र देशांतर में अग्नि ठंडी होती है, ऐसा कहने से क्या उसको ठंडी बनाया जा सकता है क्या, नहीं ऐसा ज्ञान नहीं कराया जा सकता, न तो देशांतर अग्नि शीत शक्य थे ज्ञापयितुम, ऐसा नहीं ज्ञान कराया नहीं जा सकता, इस प्रकार अगम्य वा देशांतर है तो जाना संभव नहीं, अगम्य स्थान है देशांतर अन्य देशों में, उष्णम उदगम वहां जल गर्म होता है, जहां जाना संभव नहीं ऐसे स्थानों में जल गर्म होता है, ऐसे ज्ञापन नहीं किया जा सकता, पूर्वादि कहता है न प्रत्यगात मनी आनंद विज्ञान दर्शन, अरे बाबा अहम सुखी करके बोलता है मैं सुखी हूं कहता है, कि प्रत्येक आत्मा में ही आनंद विषय ज्ञान होता है, माने अहम सुखी का अर्थ मैं सुख वाला हूं, मुझे सुख का ज्ञान है, ये तो अर्थ आएगा ना, पूर्वादि कह रहा है ना करके बोलता पूर्वादि, प्रत्येक आत्मा ने आनंद विज्ञान दर्शनार्थ, केवल श्रुति प्रमाण मात्र नहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सिद्ध है, ये जो प्रत्येक आत्मा है ये आत्मा में आनंद विज्ञान, आनंद को विषय करने वाला विज्ञान देखा जाता है, प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षत्वाद अर्थ होता है दर्शनाद्वाद प्रत्यक्षत्वाद। कैसे उसकी व्याख्या करेगा आगे? एक नंबर टिप्पणी कहा प्रत्यक्षत्वाद दर्शनात्मा ने प्रत्यक्षत्वाद बोल दिया, माने इस प्रत्येगात्मा में आनंद को विषय करने वाला विज्ञान प्रत्यक्ष है। कैसा? न विज्ञानम आनंदम इतवादी नाम वजना नाम शीतोग्नि इत्यादि वाक्यवत प्रत्यक्षादि विरुद्धार्थ प्रतिपादकत्व। केवल विज्ञानम आनंदम जो वाक्य है प्रत्यक्ष का विरोधी अर्थ करता हो ऐसी बात नहीं है, प्रत्यक्ष के सामंजस्य लेकर बोलता है ये वाक्य। कैसा? विज्ञानम आनंदम इतमादि नाम वाचनाम, ये जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात परायण इत्यादि वाक्य है, शीतो अग्नि इत्यादि, जैसे शीतो अग्नि ऐसा उष्णम उदकम इत्यादि वाक्य के समान नहीं है वाक्य, ना इसके समान नहीं है वाक्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म वाक्य। बाद क्यों? प्रत्यक्षादि विरुद्धार्थ प्रतिपादक, प्रत्यक्षादि का विरुद्ध प्रतिपादक नहीं है, जो शीतो अग्नि वाक्य प्रत्यक्ष विरोध कर देता है, ऐसा नहीं है वाक्य विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, उसके समान ने वेदे की बोला जो पूर्वादि ने कहा। ठीक आगे देखें, अद्वैत श्रुति विरोधात् ब्रह्मणे विज्ञान क्रियाकार विभाग अपेक्षा न उपद्यते, ये सिद्धांत ने कहा था। अद्वैत श्रुति के विरोध होने से, अद्वैत श्रुति का विरोध होने से एक विवाद युति में आया हुआ है, होने से ब्रह्मणे विज्ञान क्रियाकार विभाग अपेक्षा ब्रह्म में जो विज्ञान क्रिया है उसके कार्य के विभाग की अपेक्षा न उपपत्ति थे, वहां विज्ञान क्रिया के कार्य की अपेक्षा नहीं हो सकती है। क्यों? अद्वैत श्रुति का विरोध होगा, यदि कार्य की अपेक्षा करेंगे द्वैत आ जाएगा, इस सिद्धांत का बंध नहीं। विज्ञानम आनंदम इत्यादि वचनानी मानांतर विरोधे न विज्ञान क्रिया ब्रह्मणि उत्पादयन्ति तेषां ज्ञापकत्व, सिद्धांत कह रहे हैं कि देखो विज्ञानम आनंदम इत्यादि जो वचन है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो वचन आया है, मानांतर विरोध है ना अद्वैत श्रुति के द्वारा विरोध होने से, मानांतर उस श्रुति का विरोध है, अद्वैत श्रुति का विरोध होने से विज्ञान क्रियाम ब्रह्मणी न उत्पादयंती, पूर्व में है विज्ञान क्रिया को ब्रह्म में उत्पन्न नहीं कर सकते इस श्रुति, विज्ञान क्रिया उत्पन्न नहीं करा सकते विज्ञान में आनंद ब्रह्म वचन तेषाम ज्ञापकत्व, जो विज्ञान में आनंदम ब्रह्म वाक्य जो है ज्ञापक है, विज्ञान क्रिया उत्पन्न नहीं करा सकते वचना तेषाम ज्ञापक, वो वचन तो ज्ञापक है, ज्ञापक से तो अविरोधापेक्षत्व, ज्ञापक जो होता है अविरोध की अपेक्षा करता है, यदि विरोधी हो तो ज्ञापक नहीं बनता। क्या विज्ञान क्रिया को उत्पादन करने में अद्वैत श्रुति का विरोध आ रहा है, इसलिए वचन इसको विज्ञान क्रिया को नहीं बता सकते। ज्ञापक जो होता है अविरोध की अपेक्षा करता है, किसका अविरोध का, क्या विरोध दिख रहा है किसका, अद्वैत श्रुति का विरोध दिखता है, ज्ञापक से अविरोधात अविरोध होने से, अविरोध अविरोधापेक्षत्व अविरोध की अपेक्षा होनी चाहिए, ज्ञापक को अविरोध की अपेक्षा होती है, अन्यथा यदि ऐसा नहीं मानेंगे, ज्ञापक जो होता है विरोध अविरोधी की अपेक्षा नहीं रखता हो उस स्थिति में शीतो अग्नि इसको भी मानना पड़ेगा, यदि अविरोधी को अपेक्षा नहीं रखा हो तो शीतो अग्नि को मानना पड़ेगा, वहां विरोधी है कौन, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष पर विरोध करता है शीतो अग्नि में, यदि अविरोधी की अपेक्षा नहीं लेके आप को उस स्थिति में यह वाक्य को मानना पड़ेगा, क्यों शीतो अग्नि वाक्य को मानना पड़ेगा, नहीं मान सकते क्यों, विरोध है वहां प्रत्यक्ष का, इसी प्रकार यहां भी यह करते हैं, यहां अद्वैत श्रुति का विरोध है, ज्ञापक से तो अविरोधापेक्षत्व, अन्यथा यदि नहीं मानेंगे, ज्ञापक जो होता है अविरोध की अपेक्षा नहीं करता मानेंगे तो अति प्रसंग, अति प्रसंग का है शीतो अग्नि इत्यादि उदगम उष्णम ये वाक्य में अतिव्याप्ति होगी, जो अविरोधी की अपेक्षा रख के ही ज्ञापक सिद्ध होता है, नहीं तो ज्ञापक अपना काम नहीं कर सकता यदि विरोधी आएगा तो, ठीक है। अन्यथा सोलह की टिप्पणी कहा ज्ञापक से अविरोध अनपेक्षित, अन्यथा कहता ज्ञापक जो होता है अविरोधी का अपेक्षा यदि नहीं रखता हो तो शीतो अग्नि इत्यादि वचनों में अतिव्याप्ति उसको मानना पड़ेगा, अति प्रसंगात्मा अग्नि शैत्यम उदकस्य औष्णम इत्यादि वाक्यान अभी, ये जो वाक्य बोला कोई अग्नि उष्ण अग्नि शैत्यम, अग्नि में शीतता है ठंडी है और औष्णम उदगम, जल गर्म है, ये वाक्य को प्रमाण मानना पड़ेगा। यदि ज्ञापक है, ये वाक्य ज्ञापक होता है, वचन जो होता है ज्ञापक होता है। यदि अविरोधी की अपेक्षा नहीं करके बोले तो इसको भी मानना पड़ेगा। यदि अविरोधी की अपेक्षा करें तो विरोध है, किसके साथ? प्रत्यक्ष विरोध है। ऐसे यहां भी ये जो वचन आए हैं, माने जो द्वैतवादी श्रुति के द्वारा वचन आए कि मोक्ष अवस्था में आनंद को विषय करने वाला ज्ञान होता है करके जो आते हैं, उसका विरोधी कौन? अद्वैत श्रुति है। ठीक रहा। आगे टीका में पूर्वादि कहता है लौकिक ज्ञान से क्रियात्व भी। यहां नहीं नहीं, ज्ञान ज्ञान धातु क्रिया परक है, क्रिया है, किंतु लौकिक ज्ञान जो लौकिक विषय को जो ज्ञान होगा वो क्रिया है, किंतु वो जो आत्मानंद को विषय करने वाला जो ज्ञान है वो क्रिया नहीं हो, वो तो वैदिक ज्ञान है। लौकिक ज्ञान से क्रियात्व भी, लौकिक ज्ञान क्रिया होने पर भी पूर्वादि कह रहा है मोक्षे सुख ज्ञानम क्रिया ही अनुभूति। मोक्षकालीन जो आनंद का ज्ञान है, सुख ज्ञान आनंद का ज्ञान, वो क्रिया नहीं होती, लौकिक ज्ञान क्रिया है। मोक्ष काल में जो आनंद को विषय करने वाला ज्ञान होगा वह क्रिया नहीं है, पूर्वादि कह रहा है। लौकिक ज्ञान से क्रियात्व भी मोक्ष सुख ज्ञान, मोक्ष अवस्था में जो आनंद का ज्ञान है वह क्रिया ही बनाती, क्रिया ही नहीं न भवती। तन्न विज्ञानादि वाक्य से अद्वैत श्रुति विरोध, इसलिए विज्ञानादि वाक्यों का अद्वैत श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, वो क्रिया नहीं होती है मोक्षकालीन ज्ञान। ठीक है, तन्न इसलिए तत् माने वो जो ज्ञान है, न विज्ञानादि वाक्य से अद्वैत श्रुति विरोध तस्मात है, इसी कारण से कि विज्ञानादि वाक्य का, विज्ञान आनंद प्रमादि वाक्य का अद्वैत श्रुति का विरोध ही नहीं है। अस्थिति आशंका है, ऐसा पूर्वादि की संख्या में सिद्धांति कहेंगे, आह सिद्धांति कर्म है। छह के टिप्पण में कहा तत् माने तस्मात, तन न है ना, तत् माने तस्मात, तस्मात यथोक्त ज्ञान से, ये जो ज्ञान है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि आय वो वाक्य का जो ज्ञान है, क्रिया तो अनंगीकारण, मोक्षकालीन जो ज्ञान है क्रिया नहीं होती है। लौकिक ज्ञान को क्रिया मानने पर भी मोक्षकालीन ज्ञान को क्रिया नहीं मानता, तो पूर्वादि कह रहा है क्रिया तो अनिकारण ब्रह्मणी कारक भेद अनपेक्षा, और वो ज्ञान के लिए ब्रह्म में कार्य की अपेक्षा पड़ी नहीं। यदि क्रिया होती कार्य की अपेक्षा होती वो ज्ञान क्रिया नहीं है। मोक्षकालीन जो आनंद का ज्ञान है वो क्रिया नहीं है, लौकिक ज्ञान होता है क्रिया, उसके कार्य की अपेक्षा है, वह कार्य की अपेक्षा नहीं, इसलिए अद्वैत का अद्वैत बना रहा, ज्ञान भी हो जाएगा। ये पूर्वादि का कहना है, ये पूर्वादि कहा। तो सिद्धांत कहते हैं न कहा न तो देशांतरे अग्नि शीतल ही शक्य थे ज्ञापयितुम, कहा अगम्य व देशांतरे उष्णम उदकम ज्ञापयितुम न शक्य थे। यहां तो अग्नि गर्म है किंतु वहां जो अग्नि होती है देशांतर में वो ठंडी होती है, यहां जल शीत है किंतु देशांतर में उष्ण होता है, ऐसा ज्ञान कराया नहीं जा सकता कि एक ही शब्द यहां कुछ काम करे वहां कुछ काम करे, ऐसा नहीं होता। यदि लौकिक ज्ञान क्रिया है तो मोक्षकालीन ज्ञान भी क्रिया है, सिद्धांत कहना चाहते हैं। लौकिक विषय को विषय करने वाला ज्ञान यदि क्रिया है, अनेक कार्य की अपेक्षा होती है उसको, तो जो मोक्षकालीन ज्ञान होगा आनंद को विषय करने वाला ज्ञान वो भी क्रिया ही है, अनेक कार्य की अपेक्षा होगी, उस स्थिति में अद्वैत सूर्य के साथ विरोध होगा, इस सिद्धांत का कहना है। ठीक है, मैं कहते हैं इसको पय पावको सर्वत्र एक रूप्य विज्ञान से लोक भेद एक रूपत्व में वेदि भाव। पय पावको जल और अग्नि, या जल और अग्नि की चर्चा आ रही है भाष्य में, इसलिए कहते हैं पय माने जल है, पावक माने अग्नि, पय पावको सर्वत्र एक रूपवत, सर्वत्र एक ही रूप होता है, यह नहीं कि इस देश के जल ठंडा है तो अन्य देश में गर्म, ऐसा नहीं होता, एक एक स्वरूप होता है। इस देश के अग्नि गर्म है तो अन्यत्र ठंडी होती, ऐसा भी नहीं होता, एक रूप होता है, जैसे ही एक रूप होता है। इस प्रकार ज्ञान जो है यहां का हो चाहे मोक्ष काल में एक ही रूप होगा, यदि यह क्रिया है तो वो भी क्रिया है, और क्रिया होगा तो अनेक कार्य के द्वारा साध्य होगा, उस स्थिति में अद्वैत सूर्य का विरोध होगा, ये सिद्धांत कहना चाह रहे हैं। पाव कहो सर्वत्र ऐक्य रूप, ये दृष्टांत है, जैसे जल और अग्नि का सर्वत्र एक ही रूप है, यानी कि भिन्न देश में भिन्न को भिन्न देश में भिन्न, ऐसा नहीं होता। इसी प्रकार विज्ञान से आप जो विज्ञान है ना, चाहे लौकिक विषय विज्ञान हो चाहे मोक्षकालीन विज्ञान हो, विज्ञान से अभी लोक वेद होता है, लोक में चाहे वेद में दोनों स्थिति में विज्ञान जो होगा वह भी एक रूपत्व व्यवधिभाव एक ही रूप होना चाहिए। यहां भी क्रिया है वैसे ज्ञान क्रिया है तो वो भी क्रिया है, और क्रिया जो होगा अनेक कार्य के द्वारा साध्य होगा, उस स्थिति में फिर अद्वैत सूरज का विरोध होगा। इस सिद्धांत क्या है साध की टिप्पणी में कहा इसको क्रियात्म एक रूपत्व मान क्रियात्म, यह क्रिया है तो वो भी क्रिया है। पूर्व पक्ष बोलता है मानांतर विरोधात आत्मनि आनंद ज्ञान से सत्व में बार निषिध्य थे तस् क्रियात्व व निराक्रिय थे तथा आत्म दोषाई थी। पूर्वादि शंका करता है मैंने अद्वैत श्रुति के साथ विरोध होने के कारण मानांतर वही है अन्य प्रमाण, मानांतर विरोधात आत्मनि आनंद ज्ञान से सत्व में निषिद्ध बार निषिध्य थे, आत्मा में आनंद विषय ज्ञान होता ही नहीं ऐसा आप कहना चाहते हो, आत्मा में आनंद विषय ज्ञान होता ही नहीं उसके अस्तित्व ही समाप्त करना यह कहना है परमांतर के साथ विरोध होने से, यह पूर्वादि कह रहा है मानांतर विरोधात। मानांतर क्या है यहां अद्वैत स्मृति का विरोध होने से, यही मानांतर है। यदि ज्ञान होना मानेंगे तो ज्ञान क्रिया है, क्रिया होने से अनेक प्रकार के कार्य के द्वारा साध्य होगा, द्वैत मानना पड़ेगा उस अद्वैत स्मृति का विरोध होगा। मानांतर विरोधात मान अद्वैत स्मृति विरोधात, आत्मा ने आनंद ज्ञान से सत्व व्यवहार निषेध है, आत्मा में मान इसका आनंद का जो ज्ञान है सुख का ज्ञान का सत्व ही निषेध किया जाता है, होता ही नहीं कहना है क्या, सुख का ज्ञान होता ही नहीं आत्मा में कहना चाहते हो, पूर्वादि कह रहा है। अथवा तस्य क्रियात्व जाएगा अथवा वो क्रिया नहीं होता, क्रियात्व का निषेध किया जाता है तत्र आद्यम दोष है, पहले वाला का दोष देते हैं सिद्धांत मां कहा। पहले वाला क्या है माने आनंद का ज्ञान होता ही नहीं इसका दोष देना है, पूर्व पक्ष बोल रहा है न प्रत्येक आत्मा ने आनंद विज्ञान दर्शनार्थ बोलता बोलता है ऐसा नहीं, प्रत्येक आत्मा में आनंद का विज्ञान प्रत्यक्ष हो रहा है, आत्मा में विज्ञान होता है, आत्मा में आनंद का विज्ञान नहीं होता यह कहने सकते हो, पूर्वादि कह रहा है नहीं कर सकते हो, होता है देखा है कैसे देखा अभी सिद्ध करेगा में है तदेव स्पष्ट है उसी के स्पष्टीकरण करता है। आठ की टिप्पणी बताया दर्शन में प्रत्यक्ष में वह आत्मा में आनंद का ज्ञान मन सुख का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान होता ही नहीं ऐसा नहीं कह सकते करे कहा न विज्ञान इत्यादि कहा न विज्ञानम आनंदम इत्यवादि नाम वचना नाम ये जो विज्ञानम आनंदम ब्रह्म इत्यादि जो वाक्य है इन वाक्यों का शीतो अग्नि इत्यादि वाक्यवत प्रत्यक्षादि विरुद्धार्थत्व प्रतिपादकम न, जैसे शीतो अग्नि आदि जो वाक्य है ना प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी होता है, विरुद्धार्थ का प्रतिपादन करने वाला प्रत्येक प्रमाण ऐसा यहां नहीं है, प्रत्येक माने अन्य प्रमाण का विरोधी नहीं है ये पूर्वादि ने कहा। टीका में कहते टीका हो गया आगे भाष्य है टीका है आगे सुख ज्ञान से गुणत्व अंगीकारात् क्रियात्व निराकरणम इष्टम एव इति मत्वा, और दूसरे पक्ष से क्रिया क्रिया का ही निषेध करना है तो तस्य क्रियात्व का निराक्रियते का सिद्ध पूर्वादि ने कहा था, तो क्रिया तो हमें इष्ट ही है पूर्वादि कहता है, क्रिया हम मानते ही नहीं हमें इष्ट है, हम जो मोक्षकालीन जो आनंद का ज्ञान है उसको क्रिया नहीं मानते, वो तो ज्ञान माने गुण है आत्मा का गुण है, वो नैयायिक आदि गुण मानते हैं उसको, वो क्रिया ही नहीं ज्ञान, पूर्वादि का कहना आ गया। सुख ज्ञान मोक्ष काल में जो आनंद का ज्ञान होगा वह ज्ञान गुणत्व अंगीकार आधा, हम तो गुण स्वीकार करते हैं उसको, क्रिया स्वीकार करते ही नहीं, क्रियात्व निराकरण इष्ट में क्रियात्व का निराकरण आप जो करोगे क्रिया नहीं करके बोलोगे इष्ट ही है, इति महत्व अनुभूत हेतु ये पूर्वादि कह रहा है, अनुभव होता है अविरुद्धार्थता अनुभूत अविरोधी अर्थ अनुभव होता है माने गुण गुण है वो क्रिया नहीं है आनंद का ज्ञान ऐसा सुखी अहम ऐसा बोलता है व्यक्ति मेरे में सुख है यही बोलेगा ना माने आनंद को गुण बनाता है सुखी अहम इति सुखात्मकम आत्मान स्वयं विवेदयते पूर्वादि कह रहा है सुखी अहम ऐसा जो मैं सुखी हूं ऐसा बोलता है माने सुख स्वरूप आत्मा को स्वयं जानता है क्या जानता है स्वयं जानता है दूसरे से नहीं जाना जाता सुखी हम जो बोलता है सुख स्वरूप जो आत्मा है उसको स्वयं जाना जाता है स्वयं जानता है कहा तस्मात इसलिए सुतराम प्रत्यक्ष अविरुद्धार्थ, इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोधी नहीं है, अद्वैत स्तुति का प्रत्यक्ष प्रमाण से कोई विरोध नहीं, गुण है वो, क्रिया होती तो विरोध होता, आनंद ज्ञान क्रिया नहीं गुण है, गुण होने से विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध नहीं कहा। तस्मात सुतराम अवश्य ये प्रत्यक्ष अविरुद्धार्थ, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा विरोधी नहीं है। तस्मात आनंदात आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम सत स्वयं वेदयति, इसलिए उस आनंद को ब्रह्म विज्ञानात्मकम ब्रह्म सत आनंदम सत, वो जो ब्रह्म विज्ञान स्वरूप ब्रह्म आनंद स्वरूप होता हुआ स्वयं जानता है, उसको स्वयं जानता है, अन्य के द्वारा नहीं, या त्रिपुटी आदि होने की संभावना ही नहीं है, इसलिए कोई दोष नहीं है। मोक्ष कालीन जो आनंद का ज्ञान संवेद्य है, यह कारण तात्पर्य है, पूर्वाजी ये बोलता है दो तीन और चार की टिप्पणी में कहा है। तस्मात गुणगुणी पक्षे अद्वैत स्वरूप विरोधार्थ, गुणगुणी पक्षे अद्वैत स्वरूप विरोधात्मा है, गुण और गुणी दो मानेंगे, आत्मा को गुणी मानेंगे ज्ञान को गुण मानेंगे तो अद्वैत स्वरूप का विरोध होगा, नहीं गुणगुणी पक्ष नहीं है, आत्मा कैसा है वो, तो कहा कि गुणगुणी पक्ष आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम सत स्वयं वेदयति, कहा आनंद जो है ना ब्रह्म, जो विज्ञानात्मक ब्रह्म है आनंद स्वरूप होता हुआ स्वयं जानता है उसको, भिन्न है ही नहीं, जानता अपने को ही जानता है, अपने से ही जानता है, अद्वैत स्वरूप का विरोध भी नहीं है, किंतु संवेद्य है पूर्वादि का कहना है। ये तीन नंबर टिप्पणी चल रही थी ना, दो नंबर छूट गया, अच्छा वेदयत अनुभवती इत्यर्थ, वेदयत का चुरादि का धातु भी धातु या अनुभव करता है, तथा आनंद से व्यक्तता, यहां आनंद जो व्यक्तता है ना स्वानुभव सिद्ध है, व्यक्त तो अपने अनुभव से सिद्ध है, मैं सुखी अहम बोलते समय में सुख का अनुभव होता है, इसी प्रकार तद व्यक्तितायाम न अध्यक्षादि विरोध संगनी, इसलिए उसके व्यक्तित्व में आनंद के व्यक्तित्व में प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध नहीं मानना चाहिए, क्यों तो स्वयं वैद्य होना है, वहां स्वयं व्यक्ता होना है, द्वैत की प्रसंग नहीं है, ये पूर्वाधन का नहीं, स्वानुभव विरोधे मानांतर उद्भवती भाव, अनुभव का विरोध होने पर मानांतर नहीं उठता, नहीं आता, यदि अनुभव का जहां विरोध न हो वहां पर प्रमाण आता है, अनुभव के साथ विरोध होगा कि सुखी अहम करके बोलता है व्यक्ति, तो यहां अनुभव के साथ विरोध विरोध होने पर मानांतर अन्य प्रमाण नहीं आ सकता, क्यों संवेद्य हो ज्ञान एक आपूर्वाद। तीन में कहा गुणगुणी पक्ष है अद्वैत स्वरूप विरोधात, गुणगुणी पक्ष में अद्वैत स्वरूप विरोध होगा, गुणगुणी मानना ही नहीं, आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है आनंद को जानता है, बस यही बात है, स्वयं जानता है, ऐसा अर्थ करना, ये पूर्वादि ने कहा। आगे चार नंबर तो वेद है मानी, वही जाना थे अनुभवती अनुभव करता है, किसको कैसा अनुभव, तस् आनंदम ब्रह्म आनंद, तस्मात आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम, जो आनंद ब्रह्म है विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उसको स्वयं जानता है, ब्रह्म जानता है आनंद को, विज्ञान स्वरूप ब्रह्म विज्ञान को जानता है। तथा भाष्य में कहा तथा आनंद प्रतिपादिका श्रुतय समंजसास्यो, इसे आनंद के प्रतिपादन करने वाले जो सुख के प्रतिपादन करने वाले जितने भी श्रुतियां हैं ना, जक्षत क्रिय रमण आदि श्रुतियां, सामंजस्य इनका घट जाएगा, जक्षत क्रीड़न रमण इत्य माध्या पूर्वोक्ता, पूर्व में श्रुतियां बताई थी, जक्षत क्रीड़न रमण आदि श्रुति बताई थी छांदोग्य आदि के लेकर के, वो सब संगति हो जाएगी इसकी। पांच की टिप्पणी में कहते हैं तथा ब्रह्मानंद से वेद्यत्व, जो ब्रह्मानंद है ना वो वेद्य है, वेद्यत्व क्षति यही अर्थ है, तथा का अर्थ ब्रह्मानंद वेद्य होने पर संवेद्य है वो आनंद, आनंद प्रतिपादक श्रुत है, जो आनंद का प्रतिपादक श्रुतियां है, सामंजस्याश्यु सामंजस्य घटेंगे इस श्रुतियों में सामंजस्य होगा, जक्षत किरण निर्माण इत्यवाद्य पूर्वोक्ता, पूर्व में जो श्रुतियां दी थी सामंजस्य हो जाएगी, सामंजस्य होगा ये पूर्वादि ने कहा। ठीक है, अनुभव एवं अनुभव अनुभव करें, ज्ञान जो है ना सुख का जो ज्ञान है वो गुण है, क्रिया नहीं है, क्रिया हो तो दोष आ जाता, तो ज्ञान तो गुण मानते हैं, ज्ञान को नहीं जाएगा आदि गुण मानते हैं, गुण होने से कहा वो अनुभव कोई दिखाते हैं, सुखी अहम बोलता है तो मैं सुखपूर्वक हूं, सुख सुखी हूं बोलता है, सुखी अहम इत्यादि, सुखी अहम इति सुखात्मकम आत्मानम स्वयं में सुख स्वरूप आत्मा को स्वयं जानता है वो, मैं सुखी हो करके जानता है। ठीक है, तथापि श्रुति विरोध स्यात्, फिर भी ऐसा मानने पर भी श्रुति का विरोध तो आएगा ही, सिद्धांत शंका करे पूर्वादि उत्तर देगा। तथापि श्रुति विरोध स्यात्, फिर भी तथापि नौ की टिप्पणी कहा अध्यक्षादि विरोधाभावे भी, प्रत्यक्षादि प्रमाण का विरोध होने पर भी आत्मा में दिखाया सुखी अहम करके दिखाया पूर्वादि ने, तो प्रत्यक्ष प्रमाण में सुख आत्मा में है, आनंद आत्मा में है दिख रहा है, विरोध होने पर भी, विरोध होने पर भी विरोधाभाव है तथा प्रत्यक्षादि विरोधाभाव, विरोध प्रत्यक्षादि के विरोध का अभाव है, विरोध है नहीं। क्यों सुखी अहम करके बोलता है, मेरे में सुख है बोलता है, सुख माने आनंद, विरोध का अभाव होने पर भी, फिर भी तथा श्रुति विरोध, श्रुति का विरोध तो होगा ही, यदि सुख और आत्मा दो रहेगा उस स्थिति में क्या उद्वैत आ जाएगी, एकत्व प्रतिवादी श्रुति का विरोध होगा। क्यों, किस श्रुति का, निर्गुणम, तुमने गुण मान लिया ज्ञान को, वह श्रुति बोलती है निर्गुणम कहती है, आत्मा क्या बोलते गुण रहित बोलती है, निर्गुणम निष्कलम अस्थूलम अनणु इत्यादि श्रुति का विरोध होगा। यह सिद्धांत ने कहा तो पूर्वादि को लेकर आगे तथापि श्रुति विरोध स्यात है, यही है दस में कहा श्रुति विरोध माने निर्गुणवादी श्रुति का विरोध है कहा, तो पूर्वादि बोलते हैं प्रत्यक्षानुसार ने सापी नेतव्य, जो निर्गुणम करके कह रही है ना श्रुति, रूपादि गुण वहां नहीं है कहने के मतलब है, ज्ञान गुण का अभाव निषेध नहीं किया वहां, जो रूप रस गंधादि जो गुण है वो नहीं है वहां, कहां उस आत्मा ब्रह्म में, इसमें तात्पर्य रखना है। प्रत्यक्षादि अनुसार वो जो श्रुति है निर्गुणम कहने वाली जो श्रुति है, वह भी प्रत्यक्ष अनुसार, प्रत्यक्ष में जो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो विषय बनता है कौन सा, रूपादि गुण, उसका निषेध कर, वहां आत्मा में रूपादि गुण नहीं है, प्रत्यक्षानुसार साफी नेतव्य, वो श्रुति भी ऐसा लेना चाहिए, निर्गुण कहने वाली श्रुति को भी प्रत्यक्ष अनुसार लेना चाहिए, ये पूर्वादि कह रहा है। ग्यारह और बारह की टिप्पणी कहा ग्यारह प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष सिद्ध रूपादि गुण प्रतिषेध परत्व, तो निर्गुणम करके जो प्रतिषेध कर रही श्रुति, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध रूपादि गुण है उनका निषेध है वहां, रूपा आत्मा में रूप रसादि नहीं है, ये कर्म तात्पर्य है, ज्ञान नहीं है कर्म तात्पर्य नहीं है, आत्मा में ज्ञान तो है, आनंद का ज्ञान है, ये पूर्वादि का कहा। अच्छा सापी बार की टुकड़ा कहा, सापी माने उक्त श्रुति, जो निर्गुण कहने वाली श्रुति को ऐसा लेना चाहिए, प्रत्यक्ष प्रमाण के जो विषय होते हैं रूपादि, उसका उस गुण का निषेध के लिए निर्गुणम कहा, ऐसा लेना चाहिए, ज्ञान रूप गुण का लिए नहीं, ये कहा, इसलिए पूर्वादि बोलता तस्माद इत्यादि बोला था, तस्माद सुतराम प्रत्यक्ष अविरुद्धार्थता, प्रत्यक्ष का विरोध आता ही ना वहां, सुखी हमने एक कहा। ठीक है, आत्मा ने आनंद ज्ञान से क्रियात्व होने के कारण, आत्मा में जो आनंद का जो ज्ञान होता है, सुख का ज्ञान होता है, अनुभव होता है, वह क्रिया तो अनंगीकारात, क्रिया स्वीकार किया ही नहीं, तो गुण स्वीकार किया है, इसलिए कार का भेद अपेक्षा भावात, कार के भेद की अपेक्षा है ही नहीं यहां, यदि क्रिया स्वीकार करते तो क्रिया अनेक कारक से होने से कारक भेद आ जाता, द्वैत आ जाता, किंतु यहां द्वैत आने की संभावना ही नहीं है, क्रिया स्वीकार करते नहीं, पूर्वादि बोल रहा है। तो आगे गुणत्व पक्ष है प्रत्यक्ष से अनुगुणत्व, और गुण मानेंगे जब ज्ञान को, गुण मानेंगे सुख का जो ज्ञान है, आनंद का ज्ञान है, उस गुण पक्ष में प्रत्यक्ष से अनुगुणत्व, प्रत्यक्ष का अनुकूल अर्थ लेना पड़ेगा, जो प्रत्यक्ष प्रमाण का गुण होते हैं, प्रमाण जन्य गुण होते हैं, वो नहीं है आत्मा में कहने तात्पर्य लेना होगा, ज्ञान तो है वहां, ज्ञान गुण तो है, किंतु ये गुण नहीं है, जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय है जो रूपादि गुण, वो उसे निषेध मानता होगा, यही पूर्वादि कह रहा है। गुणत्व तो पक्ष है ज्ञान को गुण पक्ष में, प्रत्यक्ष से अनुगुणत्व, प्रत्यक्ष अनुकूल होना है वह, आगम से विरोधी ना तद अनुसार नेतव, आगम जो विरोधी आगम है ना उसको क्या करना है, प्रत्यक्ष के अनुसार अर्थ करना है, विरोधी आगम को निर्गुण कहने वाला जो आगम है, कैसे ज्ञान को रखोगे वहां, निर्गुण कहा हुआ है कहे तो नहीं, वो जो विरोधी आगम है, गुण के विरोध करने वाला आगम को प्रत्यक्ष प्रमाण के जो विषय बनते हैं रूपादि, उसके निषेध करने में तात्पर्य रखना चाहिए, तो निषेधवाद, इसलिए अविरुद्ध आगम से भूयस्वाद, वो जो ज्ञान को गुण मानने वाले पक्ष में अविरोधी जो आगम है वो ज्यादा है उसके आधार पर अर्थ करना होगा, हुआ है ज्यादा है। अद्वैत बताने वाली श्रुति बहुत कम है, निर्गुण कहने वाले कम है और गुण बताने वाले ज्यादा है। ये पूर्वादि का अभिप्राय यही है, ये अतिशय कहा। 13, 14, 15, 16 कितने टिप्पणियां हैं, 17 तक है। 13 में कहते हैं गुणत्व पक्ष है, आत्मनि आनंद ज्ञान से गुणत्व अंगीकार है। आत्मा में ज्ञानत्व को गुण स्वीकार करने पर, क्रिया स्वीकार करते तो विरोध हो जाता, गुण मानने पर नहीं होगा, पूर्वादि कह रहा है। क्यों? प्रत्यक्ष सुखी अहम इति प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से आया हुआ है वो क्या लेना है, सुखी अहम यह प्रत्यक्ष है, गुणत्व पक्ष है तो प्रत्यक्ष सुखी अहम यह प्रत्यक्ष अनुगुणत्व, अनुगुण होता है जैसे अनुगुण है, आगे बताते हैं प्रत्यक्ष से इत्यादि। आगम से निर्गुणम इत्यादि है, आगम कौन है, प्रत्यक्ष के विरोधी जो आगम है, निर्गुण कहने वाला प्रत्यक्ष का आगम है। प्रत्यक्ष श्रुति सिद्ध हो रही किसके द्वारा, सुखी अहम के द्वारा, प्रत्यक्ष माने आनंद का ज्ञान हो रहा है। और दूसरा आगम जो आकर के बोलता है नहीं, निर्गुणम करके बोल रहा है, उस स्थिति में किसके आधार पर अर्थ लेना चाहिए, प्रत्यक्ष को अनुकूल करके अर्थ लेना चाहिए, यह पूर्वादि कह रहा है। अच्छा, तद अनुसार है ना, प्रत्यक्षानुसार, उस स्थिति में किसके अनुसार अर्थ लेना, प्रत्यक्ष अनुसार अर्थ लेना चाहिए। एक कहा सत्र का अविरुद्ध आगम से या सर्वज्ञ इत्यादि, जो अविरोधी आगम है ना, या सर्वज्ञ सर्ववित्ता आदि, अविरोधी आगम प्रत्यक्ष का अविरोधी आगम है, सबको जानता है, सर्ववित्ता है, सर्वज्ञ सबको जानता है, तो यहां ज्ञान दिखा रहे हैं आत्मा में, ब्रह्म में, तो ये श्रुति को लेना चाहिए, प्रत्यक्ष को जो अनुकूल श्रुतियां वो लेना चाहिए, प्रत्यक्ष विरोधी श्रुति नहीं लेना चाहिए, ये पूर्वादि का कहना था। आगे टीका में कहते हैं अविरुद्धार्थता विज्ञान आदि श्रुति दिशा, इसके द्वारा जो अविरुद्धार्थ तो आ गया किसमें, विज्ञान आदि श्रुति में, विज्ञान आनंद ब्रह्म इत्यादि श्रुति में अविरुद्ध है, माने मोक्ष अवस्था में संवेद्य है, आनंद संवेद्य है, यह आता आएगा। गुणगुणी भावे भी न अद्वैत श्रुति सत्य नेतु विदिशा, क्या सिद्धांति के द्वारा शंका कर दिया जाएगी, गुणगुणी भाव कहोगे, जैसे सुख सुखी आम में सुख गुण मेरे में है, यह ज्ञान होता है, तो इस प्रकार वो ज्ञान और आत्मा में गुणगुणी भाव मानने पर भी न अद्वैत श्रुति संख्या नहीं तुम जिति आशंक, अद्वैत श्रुति को नहीं लिया जा सकता है, गुणगुणी भाव में द्वैत हो जाएगा ना, गुण और गुणी दो हो गए, अद्वैत श्रुति को कैसे घटाएंगे, एक अभिवादित हमको, यह शंका सिद्धांति की ओर से है। 18 की टिप्पणी बता दिया है, स्वार्थे योजे तुम अशक्यम, यही अर्थ होगा, उसके अपने प्रामाण्य में अपने विषय में घटाना संभव नहीं होगा, गुणगुणी भाव में भी द्वैत तो आ ही गया, ज्ञान को गुण मानना आत्मा को गुणी मानना तब भी द्वैत आ गया, सिद्धांत ने कहा। तो पूर्वादि कहता है स्वव्यत्यत्व पक्ष में आश्रित, अरे पर संवेद्य नहीं है ना, स्वसंवेद्य है वो, ये पक्ष के लिए पूर्वादि कहता है तस्माद इत्यादि कहा, तस्माद आनंदम ब्रह्म विज्ञानात्मकम सत स्वयं वेदयते, आनंद जो ब्रह्म विज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, आनंद स्वरूप होता हुआ स्वयं जानता है, स्वयं को जानता है, स्वयं जानता है, अन्य है द्वैत कहां से आएगा, ये पूर्वादि कहा। ठीक है, यथा कथनचित ब्रह्मणी आनंद से वेद्योते श्रुति नाम अनुगुणम अस्ति, पूर्वादि बोलते जिस किसी प्रकार से भी हो वो ब्रह्म में आनंद का वेद्यत्व होने में श्रुति अनुगुण हो जाते हैं, श्रुति अनुकूल हो जाते, जक्षत क्रीड़ा प्रमाण आदि श्रुति अनुकूल बनते हैं, नहीं तो आनंद कैसे लेंगे वहां ब्रह्म में, जिस किसी प्रकार से भी हो, ये पूर्वादि कहना है। उन्नीक्षित पढ़ने का स्वेन परेणवा, चाहे अपने से हो चाहे अन्य के द्वारा हो, किसी के द्वारा भी हो, ब्रह्म में आनंद वेद्य है, श्रुति नाम अनुगुण वस्तु, श्रुतियों का अनुकूलता है, पूर्वादि कहा तथा इत्यादि कहा, तथा आनंद प्रतिपादिका श्रुत है समंजसाशु, यदि आनंद वेद्य हो उस स्थिति में आनंद के प्रतिपादन करने वाली जितनी श्रुतियां कौन, जक्षत क्रीड़ा निर्माण आदि श्रुति अनुकूल हो जाएगी तब। आगे ठीक है, आनंदो वेद्यो ब्रह्मणी इति चोदित सिद्धांत, यहां तक पूर्वादि हो गया, आनंद वेद्य है ब्रह्म में, जो आनंद है वेद्य है ब्रह्मणी आनंदो वेद्य, ब्रह्म में जो आनंद है वेद्य है, तो यदि चोदित ऐसा पूर्वादि के द्वारा कथन करने पर सिद्धांतम आह, अब सिद्धांत कहते हैं आगे, अरे ना संवेद्य नहीं है वो आनंद, वो आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में आया हुआ जो आनंद है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म रात्रि धातु परायण इत्यादि का आया हुआ जो आनंद है वह न संवेद्य नहीं है आनंद। ठीक है, क्यों असंवेद्य नहीं है? देखो भाई, ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान के लिए शरीर और इंद्रियों की आवश्यकता होती है, शरीर चाहिए इंद्रिय चाहिए। मोक्ष अवस्था में शरीर इंद्रिय दोनों नहीं है तो कैसे ज्ञान होगा? संवेद्य होने के लिए, जानने के लिए शरीर इंद्रिय होगा तभी जानेगा। मोक्ष काल में शरीर भी नहीं इंद्रिया भी नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। वो जो आनंद संवेद्य नहीं हो सकता, क्यों? कार्यकरण अभावे, शरीर भी नहीं है, कारण इंद्रिया भी नहीं है, थोड़ा शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों नहीं है वहां मोक्ष काल। कार्यकरण अभावे अनुपत्तिर विज्ञान से, विज्ञान होना ही संभव नहीं है। विज्ञान ही नहीं होगा तो आनंद को कैसे जानेगा, संवेद्य कैसे बनेगा आनंद? ज्ञान होना ही संभव नहीं है। यदि ज्ञान होता फिर आनंद संवेद्य है कि असंवेद्य विचार करते, विज्ञान होना ही संभव नहीं। क्यों? शरीर इंद्र दोनों नहीं है उस काल में, इसे तो नहीं कह रहे। एक नंबर टिप्पणी में कहा मोक्षे कार्यकरण जो स्थूल सूक्ष्म शरीर जो अभाव है, मोक्ष काल में कार्यकरण का अभाव माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का अभाव होने पर आगंतुक ज्ञान से अयोगाध, जो जन्य ज्ञान है आगंतुक ज्ञान होना संभव ही नहीं, वहां आगंतुक ज्ञान होना संभव नहीं। यदि ज्ञान होता तब संवेद्य के असंवेद्य विचार करते आनंद के विषय, विचार करते संभव नहीं। सिद्धांत होता है, ये सिद्धांत बोलना कार्यकरण अभाव अनुपत्तिर विज्ञान से, कार्यकरण दोनों न होने पर थूल सूक्ष्म शरीर का अभाव काल में विज्ञान होना ही संभव नहीं। मोक्ष माने क्या है? वास्तविक मोक्ष कहते हैं शरीर वियोगो ही मोक्ष आत्यंतिक, शरीर का वियोग केवल एक बार का वियोग नहीं आत्यंतिक वियोग, आगे कभी भी शरीर न हो ऐसा जो वियोग है अंतिम वियोग, ये शरीर का जो अंतिम वियोग है, शरीर के जो धारा चल रही है एक के बाद एक एक के बाद, उसका अंतिम वियोग आत्यंतिक वियोग, यही है मोक्ष, इसी का नाम मोक्ष है। शरीर वियोग ही मोक्ष आत्यंतिक, यह आत्यंतिक विशेषण है शरीर वियोग के साथ, आत्यंतिक शरीर का जो वियोग होगा वही मोक्ष कहलाता है, यह सिद्धांत का है। दो नंबर के पढ़ कहा शरीर वियोग स्थूल देह वियोग, शरीर वियोग स्थूल शरीर का वियोग कैसा, अश्य भी विशेषण आत्यंतिक, ये स्थूल शरीर वियोग का ही विशेषण है आत्यंतिक, धारा चल रही एक के बाद एक के बाद चल रहे थे, आगे कभी न हो ऐसा आत्यंतिक वियोग जिसका प्राग अभाव न हो, जिस शरीर के बाद एक शरीर हमारा जाता है आगामी शरीर का प्राग अभाव रहता है इस काल में, किंतु प्राग अभाव का अभाव हो जाए जिस अवस्था में, वही मोक्ष उसी को कहते हैं। कहा शरीराभावे च करणानुपत्ति, और शरीर यदि नहीं है थूल शरीर नहीं तो इंद्रिया हो नहीं सकती है, शरीराभावे च करणानुपत्ति, शरीर के अभाव में इंद्रिया होती नहीं है। क्यों? आश्रय अभाव दूर रहने की कुर्सी नहीं मिली तो कैसे होंगे इंद्रिया, जो विज्ञान कैसे पैदा होगा उस काल में, तो थूल शरीर नहीं है तो सूक्ष्म शरीर रह नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर नहीं है विज्ञान कैसे होगा, आश्रय नहीं उनके रहने के लिए, थूल शरीर रह के काम करना होगा उन्हें, शरीराभावे तो मतलब थूल शरीराभावे का कारण अनुपत्ति माने इंद्रिया की असिद्धि, सूक्ष्म शरीर की असिद्धि हो नहीं सकती, जो आश्रय अभाव है तो उनको रहने के स्थान नहीं है। चार नंबर टिप्पणी में कहा सूक्ष्म शरीर अनुपत्ति यदि बोलते हैं, कारण अनुपत्ति माने सूक्ष्म शरीर की अनुपत्ति है उस काल, ततश्च जब सूक्ष्म शरीर रही नहीं जानने वाले कौन थे, इंद्रिया होती वो है ही नहीं वहां मोक्ष काल, ततश्च विज्ञान अनुपत्ति, थूल शरीर का अभाव होने से सूक्ष्म शरीर का आश्रय न होने से सूक्ष्म शरीर काम नहीं कर सकते, उनके हो नहीं सकते, वो न होने से विज्ञान हो नहीं सकता, विज्ञान अनुपत्ति। अकार्यकरण तो उस काल में जो आत्मा होगा कार्यकरण से रहित है, वहां कार्य भी नहीं है करण भी नहीं, थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर में दोनों का अभाव है वहां मोक्ष के दर्शन, इसलिए विज्ञान होना ही संभव नहीं। जब विज्ञान होता तो वो आनंद संवेद्य है कि असंवेद्य विचार करते, विज्ञान ही नहीं है मोक्ष काल, जन्य विज्ञान नहीं है ये कहना चाहते हैं। अकार्यकरण तो पांच की टिप्पणी में कहा ततस्य इति उक्तमेव हेतु प्रश्न थे, तो ततस्य कहा था भाषण में उसी का ही हेतु का ही बताते हैं, उसी कारण से अकार्यकरण तो बोल दिया, कार्यकरण और अभाव, उस काल में कार्यकरण दोनों का अभाव है मोक्ष काल में, शरीर भी नहीं स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर नहीं तो विज्ञान होना संभव नहीं है, स्थूल शरीर का अभाव से सूक्ष्म शरीर हो नहीं सकते, सूक्ष्म शरीर न होने के कारण विज्ञान नहीं हो सकता, ये सिद्धांत को कहा। अतो हेतु अभाव मोक्ष कादाचित ज्ञान सिद्धि भाव, इसलिए हेतु नहीं है, ज्ञान के कारण नहीं है उस काल में, ज्ञान होने के जो कारण थे स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण थे वो नहीं है वहां, हेतु का अभाव होने से मोक्ष काल में आगंतुक ज्ञान होना संभव नहीं, स्वरूप ज्ञान होगा आगंतुक ज्ञान होना संभव नहीं, जो आनंद को संवेद्य बनाने वाला ज्ञान होना संभव नहीं। ठीक है, ठीक होगा। देहादि अभाव से विज्ञान उत्पत्त हो, यदि शरीर आदि के न होने पर भी विज्ञान यदि होता हो, देहादि अभाव है, देहादि के अभाव होने पर भी, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभाव होने पर भी विज्ञान उत्पत्त हो, यदि विज्ञान हो उत्पत्ति होने पर क्या स्थिति आएगी, दोष आएगा। सर्वेशम कार्यक्रम उपादान आनर्थिक प्रसंग, सभी प्राणियों के लिए माने थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बयान में यदि ज्ञान होता हो, ज्ञान की उत्पत्ति होने पर तो क्या स्थिति आएगी, फिर शरीर इंद्रियों का ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, शरीर और इंद्रिय ग्रहण किस लिए होता है, ज्ञान के लिए, ये व्यर्थ पड़ेगा। यदि थूल सूक्ष्म शरीर के बिना भी ज्ञान होता हो तो उस स्थिति में क्या होगा, फिर थूल सूक्ष्म शरीर लेना व्यर्थ पड़ेगा, ये निरर्थक हो जाएंगे। यही कहा देहादि अभाव जब विज्ञान उत्पत्त हो, आदि से लेना सूक्ष्म शरीर थूल शरीर सूक्ष्म शरीर का अभाव होने पर भी यदि विज्ञान उत्पन्न होने पर यदि ऐसी स्थिति हो तो सर्वेशम प्राणी नाम सभी प्राणियों को कार्यकरण उपादान आनर्थक, कार्यकरण उपादान माने ग्रहण, ये शरीर इंद्रियों का ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, अनर्थक क्यों, उनके बिना ज्ञान होता तो क्यों करना, कार्यकरण का जो ग्रहण है किसके लिए था, ज्ञान के लिए था, उसके बिना ज्ञान होता तो इसका अनर्थक हो जाएगा, ग्रहण करना ही था। सर्वेशम छह की टिप्पणी रहा, सर्वेशम प्राणी नाम इत्यर्थ प्राणी है, प्राणी जाते से ही कार्यक्रम उपादान, जो प्राणी वर्ग जितने भी हैं शरीर और इंद्रियों का जो ग्रहण करते हैं उपादान करते हैं लेते हैं किस लिए, सुख दुख अन्यतर विज्ञानात्मक भोगार्थक भाव, सुख या दुख का जो दो में से किसी एक का ज्ञान के लिए ही एक भोग के लिए है, भोग यही है, सुख को समझना या दुख को समझना ही भोग होता है, इसके लिए होता है कार्यकरण का ग्रहण करना सबके लिए। सच यदि अंतरेणा भी संघात उपादान संभवित, ये वो जो ज्ञान है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार जो ज्ञान कहा जाता है वह यदि सहमान हुआ साक्षात्कार है, यदि अंतरेणापि बिनापि संघात उपादानम, संघात के ग्रहण किए बिना भी यदि होता हो ज्ञान तो उस स्थिति में कृतम तही तद ग्रहण, फिर क्या होगा, वो संघात के ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, कार्यक्रम संघात किस लिए ग्रहण करना, उसके बिना यदि ज्ञान होता हो तो ज्ञान नहीं हो सकता, और उस काल में कार्यक्रम नहीं है कैसे ज्ञान, जन्य ज्ञान कैसे होगा वहां, इसलिए जो आनंद है वो संवेद्य नहीं है, असंवेद्य है सिद्धांत ही कहना चाहते हैं। वो तो अलग चीज है, यहाँ मोक्ष अलग, ये मोक्ष अवस्था की बात है, वो मोक्ष परम मोक्ष नहीं हो, वो तो लोक प्राप्ति वाला मोक्ष है, शारीरिक वहां के अनुकूल शरीर है उसके पास, यहाँ के इतना स्थूल नहीं है ऐसा शरीर है, पांचभौतिक के सारा संसार कहते हैं एकत्व विरोधाच। दूसरी बात, यदि उस काल में भी ज्ञान है जन्य ज्ञान है तो आत्मा हो गया और ज्ञान हो गया और आनंद हो गया, त्रिपुटी आ गए, एकत्व का विरोध ही होगा, जो एकत्व प्रतिपादन करने वाले सूर्य का विरोध भी होगा, सिद्धांत कहा एकत्व विरोधाच। तीसरी बात यह है और टीका है आगे, आगंतुकम अनागंतुकम बा ज्ञानम मुक्त हो आनंदम गोचर यदि नाट्य इत्यास। सिद्धांत पूछते हैं कौन सा ज्ञान मुक्ति अवस्था में आनंद को विषय करता है, आगंतुक ज्ञान है क्या अनागंतुक ज्ञान है, माने स्थायी ज्ञान स्वरूप ज्ञान है या जन्य ज्ञान है, कौन वो आनंद को विषय करने वाला ज्ञान कौन है जो आनंद संवेद्य है करके बोलना चाहते हो, ये सिद्धांत आगंतुकम अनागंतुकम का ज्ञानम मुक्त हो आनंदम गोचर, मुक्ति अवस्था में आनंद को विषय करने वाला कौन ज्ञान है, आगंतुक है अनागंतुक है, नाट्य इत्या पहला वाला हो नहीं सकता, आगंतुक ज्ञान तो हो नहीं सकता, जन्य ज्ञान मुक्ति अवस्था में आनंद को विषय नहीं कर सकता, ये सिद्धांत कहते हैं। क्यों, तो आगंतुक ज्ञान के लिए क्या चाहिए, शरीर इंद्रिया आदि चाहिए, उस काल में शरीर इंद्रिया नहीं है, आगंतुक ज्ञान होना ही संभव नहीं, इसे कैसे मोक्ष अवस्था में आनंद को विषय करेगा, ये कहना है। नव दस की टिप्पणी में कहा आगंतुक मान जन्यम, आगंतुक का अर्थ जन्य ज्ञान है, कादाचित कम वृत्ति रूपम, कभी कभी होने वाला वृत्ति रूप ज्ञान है, कभी कभी होने वाला। और आनंद रूपम नित्य ज्ञान स्वरूप ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान वो आनंद को विषय करता है, ये सिद्धांत पूछ रहे। पहला वाला हो नहीं सकता है आगंतुक ज्ञान, क्यों? आगंतुक ज्ञान के लिए शरीर इंद्रियों की आवश्यकता है, वह शरीर इंद्रिय है ना बोक्ष बता रहे, एक कारण है, एक कार्यकरण इत्यादि, कार्यकरण अभाव अनुपत्तिर विज्ञान, कार्यकरण का अभाव होने पर विज्ञान होना संभव नहीं, वहां मुख्य कार्यकरण नहीं है, शरीर इंद्रिय नहीं है, अनुपत्ति में वो सो रहे थे, हो नहीं सकता ज्ञान वहां। इसी को दिखाते हैं शरीर का, शरीर वियोग वही मोक्ष अत्यंत का ही कहा, आत्यंतिक शरीर का वियोग, आगे कभी शरीर न हो ऐसा जो आत्यंतिक वियोग है उसी को मोक्ष कहा जाता है। शरीराभाव है तो कर्म अनुपत्ति, और शरीर नहीं है उस काल में तो क्या होगा, इंद्रिय हो नहीं सकती है, क्यों? आश्रय भाव, उसको रहने के स्थान नहीं है, यह स्थिति मोक्ष काल। ठीक है, अनुगत कार्यकरण और अभाव है भी, कार्यकरण दोनों न होने पर ही मोक्ष ब्रह्मानंद ज्ञान जनिष्यते, मोक्ष काल में ब्रह्मानंद ज्ञान पैदा होगा, पूर्वादि कहे जनिष्यते। संसार ही हेतु अपेक्षा, जन्य ज्ञान जो है ना संसार में हेतु की अपेक्षा रखता है, हेतु क्या है, कार्यकरण को अपेक्षा रखता है, जो संसार में जब तक है संसारी है तब तक वो ज्ञान क्या करेगा, शरीर इंद्र को अपेक्षा रखेगा अपने स्वरूप प्राप्ति के लिए, मोक्ष काल में अपेक्षा नहीं रखता वो, शरीर इंद्र न होकर भी ज्ञान हो जाएगा वहां, यह पूर्वादि का कहना है। कार्यकरण और अभाव भी, मोक्ष काल में कार्यकरण दोनों न होने पर भी, शरीर इंद्र के अभाव होने पर भी मोक्ष, मोक्ष काल में ब्रह्मानंद ज्ञानम जनिष्यते, ब्रह्म का जो आनंद है ना वो आनंद ज्ञान पैदा हो जाएगा, जन प्रादुर्भावित आते जनिष्यते पैदा होगा, ज्ञान होगा, जन्य ज्ञान आएगा, क्यों? संसार ही हेतु अपेक्षा, संसार में जो ज्ञान जब तक संसारी अवस्था में होता है तब तक हेतु की अपेक्षा, कार्यक्रम की अपेक्षा है, उसको हेतु यही है ज्ञान के लिए, हेतु अपेक्षा यहां है, मोक्ष काल में नहीं है। इति आशंक्य पूर्वादिन संज्ञाकृत सिद्धांत कहते हैं, देहादि कहा, देहादि अभाव विज्ञान उत्पत्तौ, यदि शरीरादि स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अभाव होने पर भी विज्ञान की उत्पत्ति हो होने पर तो क्या होगा, सर्वेशाम कार्यक्रम उपादान अनर्थक प्रसंग, सभी प्राणी मात्र के लिए जो शरीर इंद्रियों का ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा, क्यों? शरीर इंद्रियों का ग्रहण करना ज्ञान के लिए, ज्ञान उसके बिना ही होता हो तो फिर व्यर्थ हो जाएगा, व्यतिरिक्त किया। ठीक है, द्वितीय दूसरे दूसरा पक्ष है अनागंतुक ज्ञान, मोक्ष काल में ब्रह्मानंद विषय करेगा, यह पक्ष है द्वितीय पक्ष, उसको कहते हैं एकत्व का, एकत्व विरोध होगा, यदि ब्रह्मानंद का ज्ञान आनंद ब्रह्मानंद को विषय करता हो तो द्वैत आ जाएगा, एकत्व का विरोध होगा। कहा नहीं ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है, नहीं वह ब्रह्मस्वरूप जो ज्ञान के द्वारा ही वेद्य आनंदम भवितु उत्साहते, तो ब्रह्मस्वरूप जो ज्ञान है उसके द्वारा वेद्य आनंद रूप होना संभव नहीं है, वेद्य और वेत्ता दो एक हो नहीं सकेगा, यदि वेद्य को आनंद को वेद्य बनाना है तो ज्ञान वेत्ता बनेगा, ये ब्रह्मस्वरूप ज्ञान वेत्ता होगा, दो एक हो नहीं सकता, अद्वैत का विरोध जानता है, नहीं ब्रह्मस्वरूप ज्ञान है नहीं वह जो ब्रह्मस्वरूप ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान कैसा, ब्रह्मस्वरूप ज्ञान है, नित्य ज्ञान है वो, स्वरूप ज्ञान है, उसके द्वारा ही वेद्य रूपम वेद्य आनंद रूपम भवितुम अर्हति, वेद्य स्वरूप आनंद होना संभव नहीं है, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा वेद्य आनंद रूप होता हो ब्रह्म ऐसा कहना संभव नहीं है, ब्रह्म अपने स्वरूप ज्ञान के द्वारा वेद्य जो आनंद है तद्रूप होगा बोलना संभव नहीं है, नहीं तो वेत्ता और वेद्य अलग कैसे एक होगा, तो भेद कैसे होगा, वेत्ता और वेद्य शब्द प्रयोग नहीं होगा, न समर्थन नहीं होता, यह अर्थ है उत्साहते में कहा ज्ञान का अर्ति वो योग्य नहीं बनता, ब्रह्म स्वरूप ज्ञान के द्वारा आनंद को विषय करता है ऐसा कहना संभव नहीं है। विषय विषय एकत्व विरोध, विषयी होगा ब्रह्म और विषय होगा आनंद, एक होना संभव नहीं, विरोध है, एकत्व माने विरोध है, विरोधा ततश्च आगंतुक विज्ञानम मुक्त न आनंदम अधिक, जो अनागंतुक ज्ञान है नित्य ज्ञान है, अनागंतुक विज्ञानम नित्य ज्ञान है, वह भी मुक्ति अवस्था में आनंद को विषय न करोति, यही अर्थ, विषय नहीं कर सकता, अधिकरोति माने विषय न करोति, यही अर्थ है। तेरह बारह और तेरह की टिप्पणी है, बारह में कहा विषय विषय और भेदा, विषय और विषय भिन्न होते हैं, जो स्वरूप ज्ञान जो ब्रह्म ज्ञान है ना, वो तो होगा विषयी और आनंद होगा विषय, उसमें भेद होता है। विषय और विषय एक ही नहीं होता, विषय अलग है विषय अलग होता है, तो द्वैत हो जाएगा, एकत्व सिद्धि का विरोध होगा स्थिति में। इसलिए अनागंध ज्ञान जो नित्य ज्ञान है वो भी आनंद का विषय नहीं कर सकता, सिद्धांत में कहा। बारह हो गया, आगे तेरह है, अधिकारोति के ऊपर तेरह है। ये पहले वाला जो ततस्य के आगे जो टिप्पणी है गलत पड़ा हुआ है, अधिकारोति में तेरह है, तेरह में कहते हैं अधिकारोति अर्हति माने विषय नहीं कर सकता, ये अर्थ है। समय हो गया है, आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।